τουλάχιστον εμείς δεν παραδοθήκαμε. Σρόιτερ. Δώσαμε μάχη και κάναμε έναν συμβασμό. Μπορεί να είναι επώδυνος, αλλά έχει και πολύ θετικά στοιχεία για τον ελληνικό λαό. Αλλά έχει και πολύ θετικά στοιχεία για τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που έχει τίτλο «Βαριέμαι» και το τραγουδάει Μέρι Λό, νομίζω εκφράζει όλους μας όσοι είδαμε το χθεσινό βραδινό debate. Θα μπορούσε να λέγεται και κομμένη φλέβα. Πούμε. Όχι τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Τώρα στα ναρκωτικά. Ή μια Βαλεριά να είστε. Ναι. Ευτυχώς ήταν ο Τσίπρας που είπε ότι ήταν προς όφελος του λαού. Ποιο, το debate. Το μνημόνιο. Α. Το debate, μωρέ. Το μνημόνιο. Οπότε κάτι τέτοια λέγανε και ανέβαζε λίγο το θερμόμετρο. Πιο βαρετό και από εκπομπή της Τατιάνας ήταν αυτό το πράγμα. Οι εκπομπές της Τατιάνας είναι βαρετές. Πας καλά. Στο προηγούμενο κανάλι. Στο προηγούμενο. Γιατί τώρα τελευταία είναι δεν πολύ ήτανε. Μπροστά. Στο προηγούμενο δεν ήταν. Λοιπόν, όσοι το είδαμε, κάναμε εκεί και κρατάνε και ώρα. Μην ξαναγίνει τέτοιο debate. Αυτό είναι το θέμα. Ότι με αυτά που γίνονται κάθε τόσο γουρουνιάζουμε κιόλας. Ναι. Να οι πίτσες, να τα σουβλάκια. Για μην να μου δούμε. Τα θυμίζεις. Εγώ τα αντιμετωπίζω σαν Champions League όλο αυτό. Όλο τον Ιούλιο, σήμερα χρεοκοπούμε. Ναι. Eurogroup 17 ώρες. Ξέρεις πόσες φορές παράγγειλα. Ναι, λες, 17 κιλά. Μιλά, 17 ώρες, 17 μόνο κιλά. Για τα δικά του μιλάει 17 ώρες που ήταν εκεί για πρώτη φορά που ζωρίστηκε. Ρώτα και εμάς. Ώρα και κιλό. Παραγγείλαμε παγωτό το απόγευμα. Πίτσες το βράδυ. Τα μεσάνυχτα κάτι άλλο. Λουκουμάδες. Δεν ήρθε γάλα το παγωτό. Πού μένετε και έχετε παγωτό σπίτι στην Ηλιούπολη, έχουμε και παραγγελίες παγωτού. Μα να μεταναστεύσουμε όλοι στην Ηλιούπολη. Καλά και άριστο, όχι αστεία. Φοβερό παγωτό, δεν θέλω να επεκταθώ. Γιατί... Λόγω Ηλιούπολης φαντάζομαι. Δηλαδή το ίδιο παγωτατζίδικο, άμα ήταν αλλού, δεν θα ήταν το πρώτον, ίδιο. Αλλά είναι και ωραίο. Καλό γάλα. Εννοείται. Με πρόβατα καλά. Έχετε πολλά. Και γελάδες. Το ξέρετε τι ψηφίζετε. Και γελάδες. Αυτά ψηφίζει όλη η Β' Αθήνα. Είναι μεγαλύτερο μα. Η Λιούπολη είναι χαρακτηριστικό δείγμα της Βου Αθήνας. Τουλάχιστον είχε αυτό το χρόνο που τέλειωνε κάθε τόσο και σε κράταγε λίγο ξύπνιο. Σε τσίτωνε. Κοκκίνιζε αυτό, τσίτωνε. Πιο ωραίο σχόλιο το έγραψε ο Γκάθ κάτω στο Twitter. Ναι, ότι. Λέω Γκάθ κάτω γιατί είναι στη Real News. Ότι ο Χαρίτος ήταν πιο ψύχρεμο όταν έπεφταν οι ρουκέτες δίπλα του. Όταν κάλυπτε το Μεσανατολικό. Ναι, αυτό το ήταν, λίγο τζίτα, ήταν λίγο σε τζίτα. Ένα ρομποτικό το είχε, τον έλεγε. Ναι, ναι, ρομποτική κάμερα από το κοντρόλ είναι αυτό. Μίλαγε, δεν την τελευταία λέξη. Μίλαγε πάνω να του συντονίσει. Μην είναι αυτό. Διαδικασία επί τη διαδικασία. Μην ξαναγίνει αυτό. Θα μην ξαναγίνει έτσι. Όχι, μην ξαναγίνει. Εννοείται, μην ξαναγίνει έτσι. Θα είναι σοβαρό όποιο κόμμα δεν πάει. Γιατί θα να είναι σοβαρό όποιο δημοσιογράφο δεν πάει. Αν είναι να γίνει έτσι. Αν είναι να γίνει κανονική κουβέντα όπω έχουμε μάθει, έχουμε γαλουχηθεί και σε κουβέντε πια. Με την ελεύθερη τηλεόραση, 10 χρόνια τώρα, 15, έντονες, ελεύθερες, κανονικές, μιλάνε, διακόπτουν λίγο όσο πρέπει. Μην γίνει και χάβρα, αλλά τουλάχιστον αυτό το πράγμα. Όχι, ήταν... να γίνει. Αν υποπήγε να γίνει χάβρα, εκεί με καμένο με ημαράκι. Δεν τους βλέπαμε, το βλέπαμε το Χαρίτο. Δεν έδινε ο σκηνοθέτης. Μα ήταν εντολή να μην δώσει. Ήταν εντολή, τι βλάκε αυτές τις εντολές κάτω και σέβονται καθόλου. Αυτό σου λέω. Να μην ξαναγίνει έτσι. Μ' αρέσει που βγήκαν χθες. Καλώς και εντολή να μην κάνει μνημόνιο. Έκανε. Ναι. Έλαντε. Αυτό που δηλαδή, τηρούμε το σε αυτή τη χώρα. Στον debate το σεβαστήκαμε μόνο. Όλη η χώρα μπάχαλ, φωτιά. Εν πάση περιπτώσει βγήκαν μετά έξω, το κατήγγυλαν όλοι, στελέχοι, δημοσιογράφοι. Για να δω τη Δευτέρα. Θα είναι ίδιο. Τι θα έχει βελτιωθεί. Θα βγάλει το μουστάκι δηλαδή, του έξω, Βαγγέλης. Η αγανάκτηση. Πώς τον είχαν βάψει έτσι χθες. Τον αδικούσε λίγο. Σαν το τελευταίο του βάψιμο ήταν. Ναι, τον αδικού... Την αλήκη μου θύμισε. Λοιπόν, τον αδικούσε λίγο. Ενώ αυτά που έλεγε ήταν πολύ καλά. Αυτά που έλεγε. Κοίτα, τουλάχιστον καταλάβαμε ποιος είναι σοβαρός εκεί μέσα. Ποιος είναι σοβαρός. Κανείς. Αυτές οι ισοπεδώσεις δεν μ' αρέσουν, το ξέρεις. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι ισοπεδώσεις. Βέβαια, βέβαια. Φυσικά και ποιος ήταν πιο σοβαρός. Συγγνώμη, ήταν όλοι στην ίδια ευθεία. Όχι, εντάξει, δεν μπορώ να βάλω και το λαφασάνι. Ένας έφερε μνήμη. Ναι, λοιπόν. Δεν μπορώ να βάλω το λαφασάνι. Σε αυτό έχεις δίκιο τον αδικό. Και όπως λέει και με Μαράκης, πιο πολλούς πόρους παίρνουν αυτοί που δεν ήταν στο debate. Πιο πολλού ψήφου θα ναι, πάρουν. Δεν το πέτσε ακριβώς. Κάπως έτσι τότε. Ναι, κάπως εννοούσε για τους όρους. Φοβόταν μην έχει διαρροή στη Χρυσή Αυγή, παιδί μου. Τι φοβόταν. Άλλο. Τι εννοούσε. Αν είναι κάποιος να ψηφίσει Χρυσή Αυγή, επειδή είναι το χθεσινό debate, τι να κάνουμε ως λαός πάμε να πνιγούμε. Το ψηφίζουν για άλλους λόγους. Το ξέρουν, ναι, επίσης ως λαός πάμε να πνιγούμε. Γελίους. Λοιπόν, κάποια στιγμή τέθηκαν τα θέματα. Όλα. Επιτάπητος ήταν. Ρώτησε, δεν θυμάμαι, ήταν η πρώτη ερώτηση τη Τρέμη προς τον Τσίπρα, δεν το θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει για τον Ένφια. Η Τρέμη ξέρει ότι είχε κρυμμένε ερωτήσει στην Τρέσα μέσα. Ναι, ναι κρυμμένα τα είχε. Δεν είχε, γι' αυτό δεν είχε χαρτιά μπροστά. Τα είχε κρυμμένα, έβγαζε σκονάκια μέσα από το ψεύτικο το μαλλί. Από το. Ναι, ναι. Ήθελε να φαίνεται πιο νέα, εντάξει. Και το κατάφερε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ας μην μείνουμε σε αυτά. Πάμε, όχι, ουσία. Ουσία, πάμε στην ουσία. Στην ουσία. Τι είπε η Φόφη, πώς ήταν έτσι βαμμένη. Σαν drag queen, ξεπεσμένη drag queen ήταν. Είπαμε ουσία. Δεν είναι ουσία αυτό. Δεν είναι αυτό ουσία. Μου πάει τώρα και να τη κάνει καμάκι ο Γιομπαζολιάς εκεί πέρα, μας γυρίσαν τα άντερα ξαφνικά. Επειδή ο Γιομπαζολιάς είχε αραχνιάσει, βρήκε μια αράχνη και λέει που θα πάμε σε ποια αράχνη να ζευγαρώσω. Εγώ που είμαι λίγο πιο μεγάλος, θυμάμαι το Γιομπαζολιά στα ανοιχτά χαρτιά της ΕΡΤ. που ήταν πρωτοπόρες εκπομπές. Επειδή βάζει και ο Λαλιώτης με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του Πασόκ. Ναι, δεν ξέρω αν το άκουσες. Ναι, λοιπόν, θυμάμαι τον Γιομπαζολιά στην ΕΡΤ. Αυτός και ο Βίκτορας Νέτας παρουσίαζαν τα ανοιχτά χαρτιά. Ήταν πρωτοποριακές εκπομπές για την εποχή. Γιατί φέρναν θυμάμαι όλα τα κόμματα. Κατέβηκε με το Πασόκ ο Γιομπαζολιά και τη Δημάρα αργότερα. Ναι, μωρό, όλα αυτά. Αλλά εγώ τον θυμάμαι στο λειτουργημένο. Στο λειτουργήμα μιλάω. Δεν μάθαμε τι έγινε μετά με την έριξη τη Φόφη. Το έφαγε τον Κομενάκι. Τόσα σάλια δηλαδή που ανοιχτήκαμε όλοι εκεί πέρα στα μάτια μας μπροστά, λοιπόν. Δεν τράπηκαν, δεν σεβάστηκαν τα μάτια μας τουλάχιστον. Και ρωτάνε τον Τσίπρα για τον Ένφια. Γεροντοέρωτες. Ναι, ρωτάνε τον Τσίπρα για το Ένφια και λέει ο Τσίπρας χτες. Ο Ένφια είναι ένας παράλογος φόρος, ο οποίος θεσμοθετήθηκε επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς διότι η Νέα Δημοκρατία δεν διεκδίκησε, δεν διαπραγματεύτηκε. Και μας το φόρτωσε στην πλάτη. Ο Ένφια, όταν θα προχωρήσει μπροστά η οικονομία, θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί. Ορίστε, να το, θα καταργηθεί θα ο Ένφια. Όταν. Ναι, εντάξει. Είπε ότι δεν θα το κάνει. Δεν είναι από αυτούς που λένε και ξελένε. Είπε όταν αποκατασταθεί η οικονομία. Μιλάει και ο Χαρίτος πάνω, δεν το έχουμε καθαρό. Μου σπάσε τα νεύρα. Ναι, σε όλους. Δεν άφησε καθαρό. Ενώ ήταν συμπαθής γενικά, με τα κοστούμια αρχίζει και μας γυρίζει λίγο ήταν το. Ήταν συμπαθής πριν που κινδυνεύει η ζωή του. Ναι, όχι, που έκανε δουλειά κανονική. Ναι, αυτό. Τώρα. Λοιπόν, είπε εδώ ο Τσίπρας ότι θα καταργηθεί. Αλλά πρέπει να του πούμε του Τσίπρα ότι τον έχει καταργήσει τον Ένφια. Τον έχει καταργήσει από πέρσι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν το θυμόταν και ο ίδιος. Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του Ένφια. Ο Ένφια, φίλες και φίλοι, είναι ο φόρος σύμβολο της κοινωνικής αδικίας. Ο Ένφια, λοιπόν, κατά ψέματα, δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί μόνο να καταργηθεί. Και αυτό θα κάνουμε. Θα τον καταργήσουμε. Άρα πώς θα καταργήσει ένα νόμο που τον έχει καταργήσει ήδη. Πάλι. Έχουμε αλληλοκάλυψη. Αρνητικό να βγει. Τι, δύο καταργήσεις. Επιστροφή. Λοιπόν, είναι το κομβικό σημείο του Τσίπρα που δεν έχει τι να πει και τον καταργεί όποτε του κάνουν ερώτηση. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται πάλι να καταργηθεί γιατί αυτά τα 2,5 δις δεν θα προκύψουν όπου πουθενά. Θα τα πληρώνει ο κόσμος, μην εμπλουτιστεί αυτός ο άδικος νόμος και. Πώς και δεν είπε για το μνημόνιο ότι δεν είναι μνημόνιο, είναι συμφωνία και αυτά. Δεν το ρώτησα. Δεν είναι αντίστοιχο. Όχι, ναι. Να χέσω τις διαδικασίες. Μα γι' αυτό σου μην ξαναγείτε τέτοιο debate. Κάποια στιγμή το ρωτάνε και για τη δήλωση που είχε πει δεν θα ψηφίσω. Δεν θα πληρώσω τον Ένφια, το Χαράτσι και τα λοιπά. Και είπε. Κύριε Πρόεδρε, ρωτάμε πώς καλλιεργήσατε υπερβολικές προσδοκίες. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Ένφια. Θυμάμαι μια συνέντευξή σας με τον κύριο Θοδωράκη, που σήμερα είναι πολιτικός αρχηγός, να λέτε ότι δεν θα πληρώσετε Ένφια, γιατί είναι ένας άδικος φόρος και να καλείτε τους πολίτες να κάνουν το ίδιο. Θέλω να ρωτήσω, αν σήμερα καταρχήν ως πρωθυπουργός έχετε πληρώσει τον Ένφια για αυτό το ακίνητο που έχετε στην κατοχή σας ως γονική παροχή, ή αν κάνετε αντίσταση ακόμα και είστε ο πρώτος πρωθυπουργός που χρωστάει στο δημόσιο. Καταρχάς, κύριε Σρόιτερ. Θυμάστε μια περίπτωση όπου ούτε τότε μπόρεσα να ξεφύγω από την υποχρέωση, ακριβώς διότι ήταν μια πράξη αντίσταση τότε που υπήρχε περιθώριο στη διαπραγμάτευση να μπει ένας άλλος νόμος και νομοθετήθηκε ο Ένφια, την οποία αντίσταση δεν μπορούσα να κάνω διότι δεν ήταν στην ιδιοκτησία μου το ακίνητο. Ήταν μια πράξη αντίστασης, την οποία αντίσταση δεν μπορούσα να κάνω. Πρόσεξε τι είπε, γιατί δεν ήταν. Στην ιδιοκτησία μου το κινητό. Ναι, ήταν μια πράξη αντίσταση. Καταρχήν ήταν ωραία ερώτηση του Σρόιτερ. Ακόμα κάνετε αντίσταση. Ηρωνία. Αλλά λέει, ήταν μια πράξη αντίσταση την οποία δεν μπορούσα να κάνω. Μου χρήτσα ο Σρόιτερ. Ναι, ναι, να σου πω. Ποια είναι αυτή η πράξη αντίσταση την οποία δεν μπορεί να την κάνει. Δεν μπορεί όλε τι αντιστάσει να τι κάνει. Τότε τι τι κάνει. Βλέπει την αντίσταση του φούρνου, μπορεί να την κάνει. Σου είναι πιάστη. Έχει δίκιο σε αυτό εννοούσε. Τι εννοούσε. Άλλο εννοούσε ο Τσίπρα. Βλέπει τον Τσίπρα, πιστεύει σαν αντίσταση. Ένα αντιστασιακό. Με θεματική. Γι' αυτό τον έβγαλε Βατόμουρο. Σαν το λαβίθι. Το επόμενο χρυσό Βατόμουρο. Η Φόφη που είναι χρυσό Βατόμουρο από μόνη τη. Μόνο και το Πασόκ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Δεν το είπε ο Χαρίτο στην αρχή και έγινε χαμό. Δηλαδή ο Θεοχαρόπουλο τραβάει τα νύχια του. Ναι, τι μπήκαμε εμεί. Λοιπόν, κρατάμε. Έχουμε και ο Χαρόπλος λέγεται ο πρόεδρος. Ναι, νομίζω. Ξέρω εγώ. Τι σημασία έχει. Εντάξει, ξέρω εγώ. Ποιος τον ξέρει, ποιος ασχολείται. Κρατάμε ότι δεν έχει ακίνητο. Στο όνομά του. Το είπε τώρα, έτσι. Το. Αφήνουμε την αντίσταση που δεν μπορούσε να την κάνει γιατί δεν είχε νόημα. Και πάμε σε αυτό. Τι έλεγε κατά το παρελθόν για αυτό το θέμα ο Αλέξης. Το Χαράτσι το πληρώσατε. Όχι, δεν το πληρώσα. Σε ένα μικρό ακίνητο που έχω γονική παροχή, δεν το πληρώσα. Και δεν το πλέον όχι γιατί είχα το χαδηλώσει. Εδώ ακούμε ότι την έκανε τελικά την αντίσταση. Γονική παροχή βέβαια ήταν. Έτσι, α, να το είπε, θα, το θυμάσαι. Μπορεί να μην τα έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα. Θα σου, όχι, γονική παροχή, αν δεν την έχει κάνει ο γονέας, δεν τη λες ως γονική. Δεν κάποτε θα έχω γονική χαρτιά, παροχή. Ξέρω, πόσο κρατάνε τα χαρτιά. Δεν είναι, κρατάνε ένα-δύο μήνες, έχουν περάσει κάτι χρόνια από τότε. Λοιπόν, την έκανε τελικά την πράξη αντίσταση στη γονική παροχή. Ναι. Το θυμόμαστε. Το θυμάμαι, γονική. Το γράφω. Γράψε, γονική παροχή. Πάμε παραπέρα. σε σχέση με το χαράτσι στα ακίνητα. Σε ό,τι με αφορά, ρωτήθεμαι και θα το κάνω. Θα καταθέσω το μέρος του λογαριασμού που αναλογεί στη ΔΕΗ στο Ταμείο Παρακαταθηκών υπέρ της ΔΕΗ και το μέρος που αφορά το χαράτσι θα το καταθέσω ως δωρεά στο ΚΕΘΕΑ, σε αυτόν τον οργανισμό που έχει στηρίξει τόσους νέους ανθρώπους. Και θα το καταθέσω στο ΚΕΘΕΑ, σε έναν οργανισμό ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική νεολαία, στα άτομα που θέλουν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να απεξαρτηθούν. Εδώ λοιπόν υπάρχει ΚΕΘΕΑ για μνημόνιο. Δεν υπάρχει να καταθέσει τι. Να απεξαρτηθείς από εδώ το λοιπόν μας πληροφόρησε ότι θα το πλήρωνε αυτό το κομμάτι στο ΚΕΘΕΑ. Δηλαδή την πράξη αντίσταση την έκανε, θα πλήρωνε τη ΔΕΗ για τη γονική παροχή που δεν ήταν δικό του. Έχει δικαίωμα να πληρώσει επειδή είναι δικό του, μάλλον. Δεν είναι, δεν τον αφορά. Ήδη έχει μπερδευτεί λίγο το θέμα τι ακριβώς έκανε με το χαράτσι. Εμείς είχαμε πει με ευθύτητα ότι δεν θα πληρώσουμε για λόγους παραδειγματικούς το χαράτσι. Ώστε όταν έρθουν σε εμάς να πιάσουν πρώτα εμάς και μετά τον απλό λαό. Αλλά προσέξτε κάτι τώρα, γιατί την πατήσανε. Την πατήσανε για ένα απλό λόγο. Διότι εγώ ζω στο Νίκη, αγαπητή μου Μάγδα. Τι να κάνω, υπάρχουν και πολιτικοί αρχηγοί που ζουν στο Νίκη. Έχεις καταλάβει τι έχει γίνει? Περίμενε. Μπορεί όντως να ζει στο Νίκη. Ναι, όχι, δεν και το να αφορά ζητή. Άλλο ακίνητο. Ναι. Το χαράτσι και το εδώ λέει ζω στο Νίκη και καμαρώνει γι' αυτό. Προηγουμένως μας είπε θα πληρώσει κάποιο χαράτσι. Χωρίς να λέει αν είναι γονική, το είχε πει προπροηγουμένως στη γονική, που θα το έδινε στο ΚΕΘΕΑ. Πιο πριν είχε πει θα είναι γονική. Χτες είπε δεν έκανα την πράξη αντίστασης, γιατί έκανα την πράξη αντίσταση. Γι' αυτό τι το γράψαμε ωμέγα αυτό. Καλά, γιατί ωμέγα δεν γράφεται κανένα. Γιατί με τι μοιάζει το ωμέγα? Με κόλο. Κατάλαβες. Κόλο τα έκανε. Υπήρχε σκεπτικό πίσω από θέλω αυτό. Θέλω να πω ότι είναι ένα μπέρδεμα. Θα πει κάποιο. Από όλα αυτά που έχει κάνει ο Τσίπρας, όχι. Απλά διαλέξαμε το εκατοστό για να ασχοληθούμε σε αυτή την τρίλεπτη θεματική ενότητα που είχαμε κι εμείς. Τσίπρας, ναι. Με αυτό Τσίπρας, σπίτι, ακίνητο ή πόσο ετοιμάζομαι για να δικαιολογήσω στον κόσμο κάτι. Έχει μια αξία αυτό, γιατί είναι το πρώτο βήμα που δείχνει σοβαρότητα. Προετοιμάζομαι για να πω στο λαό κάτι. Ή φτιάχνω ένα ωραίο ψέμα, ή λέω την αλήθεια, ή εν πάση περιπτώσει έχω επιχειρήματα για να μην μου την πούνε. Κάπως έτσι χειρίστηκε τα πάντα. Όπως ακούσαμε τώρα εδώ για το σπίτι που είναι λίγο κατανόητο, χειρίστηκε τη χώρα, τις ανάγκες της, τα ψέματα που είπε, πιάσου, τα μνημόνια. Δεν πρόλαβε καημένη σε 6 μήνες. Ποιος να κυβερνήσει σε 6 μήνες? 7, 8. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Που μας φάνηκαν σε 5 χρόνια αυτοί οι 6 μήνες. Δίνει συνέντευξη ο Καμένος τώρα στη Θεσσαλονίκη και τον άκουγα πριν του κάνουν ερώτηση κατά πόσο κράτησε, συγκράτησε ή επηρέασε την διακυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και λέει, έδωσε παράδειγμα για να δείξει ότι η παρουσία των ΑΝΕΛ ήταν καταλυτική στο σχήμα. Δεν λέγανε, λέει, πριν οι ΣΥΡΙΖΑΙ θα καταργήσουν τις παρελάσεις. Καταργήθηκαν οι παρελάσεις. Γίνανε, λέει, και περισσότερες. Πες και για τα κάγκελα στο Σύνταγμα που βγήκαν. Όχι, άλλο το ένα. Δηλαδή, άλλο, αλλά το επιχείρημα αν ο Καμένος επηρέαζε την αριστερή διακυβέρνηση είναι ότι μείναν οι παρελάσεις. Ναι. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Που είναι πιο δεξιό και από. Ναι, τέλος πάντων. Το είπε ο Καμένος. Συμπαθείς ο Καμένος. Τώρα, απορώ, γιατί δεν πήρε και το μικρό Αλέξη με το σπασμένο χέρι να τον έχει για φλάμπουρο. Κρίμα. Μας είπε χθες ότι έχει 5 παιδάκια. Ένα στο πανεπιστήμιο, στο μεταπτυχιακό, στο σχολείο. Ένα μικρό δεν είπαν, έχει σκυλάκι. Πολύ συμπαθός κύριε. Δηλαδή όλα τα χρησιμοποιεί. Δεν μπορούσε να πει ότι έχει. Μην δεις ευτυχισμένοι μαζί. Σύρια, αλλά αμέσως να το. Όχι, δεν το κατακρίνω. Αλλά να μας πει ότι έχει υιοθετήσει και 5 παιδάκια από προσφυγάκια, α πούμε. Θα πάμε σε συμπαθή κύριο. Τι να διοθετήσει. Ό,τι έχει υιοθετήσει και 5 προσφυγάκια, δεν μας το παίρνει. Είναι ο Μπραντ Πιτ. Ο Καμένος δεν είναι. Δεν είναι ο Μπραντ Πιτ και η Ατζέλινα Τζολί. Είναι μαζί. Επειδή μοιάζουν προφανώς τους Μπέλεψα. Είναι η Ατζέλινα Τζολί αυτός. Λοιπόν, το πρώτο μέρος έλαβε τέλος εδώ. Με επιτυχία. Λοιπόν, ο πρώτος κύκλος λοιπόν. Θεματική η πρώτη θεματική. Πάμε τώρα σε δεύτερη θεματική. Αρχίζει το χρονόμετρο σε λίγο. Πασόκ ήταν ένα πολύ μεγάλο κόμμα και έβγαινε πρώτο. Αλλά τώρα έχουν πεθάνει όλοι. Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει. Ο μικρός Πάνος τα λέει αυτά. Ξέρεις ότι είναι τρολιά αυτό έτσι. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι αληθινή η έκθεση. Είναι από το ίντερνετ. Τι έχει σημασία. Πήγε ο άσχητος. Μα ο Καμένος από το ίντερνετ ψαρεύει ειδήσεις. Καλά, το ίντερνετ είναι όλο το κόμμα. Ναι, όντως. Οπότε Η πιθανότητα να τρολέψει είναι πολύ μεγάλη. Το τραγούδι θα μπορούσε να λέγεται «Πηδιέμαι». Θα μπορούσε να λέει. Θα το έλεγε. Δηλαδή μετά την εφαρμογή του μνημονίου του 30. Και αλλιώς. Όχι, δεν κάνει ωραίο ρήμα. Το ξέρω. Πες το κανονικά. Αφού το πας «Ιέμαι», θα μπορούσε να το πεις κανονικά. «Τραβιέμαι». «Τραβιέμαι» στην εφορία, ας πούμε. Ας πούμε, να πάει σε πολλά. Ξέρεις κάτι? Πολλά. Ξέρεις πολλά. Ο Λαφαζάνης, και μπαίνουμε σε θεματική. Λαφαζάνης? Όχι μόνο. Τι? Ξεκινάμε με Λαφαζάνη. Φεδρά αριστερά. Φεδρά αριστερά. Έλεος. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που ψηφίζουν, ελπίζουν στο Λαφαζάνη. Δεν μπορούν να τα λες. Αυτό έτσι είναι το πρόβλημα, ή παραμένουν συνάνθρωποι μας? Τι να τους κάνουμε? Δεν ξέρω. Δεν έχει το δικαίωμα κάποιος να ελπίζει ανά 6 μήνες σε κάτι διαφορετικό που ταυτόχρονα είναι το ίδιο αλλά έχει διαψευστεί? Δεν έχει το δικαίωμα. Αν φοράει καινούρια κοστούμια, έχει. Ωραία, λοιπόν. Και χρυσά μανιτόκουμπα εδώ καταγγέλει. Επειδή έφυγε ο Λαφαζάνης από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε την ευκαιρία να δούμε ωραία διαφημιστικά. Αυτό με το ταξί, αυτό θα το βλέπουμε σε λίγο. Ο Λαπαβίτσας που παίζει το Θεοδράκη θα μπορούσε περισσότερο. Η ζωή είναι, το τρίτο, είναι το τρίτο. Άντε να δω, θα σκάσω. Το τρίτο θα έχει τη ζωή, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Ανατινάζει το ταξί. Μου έρχονται διάφορα. Το ταξί από πίσω. Ιδέε μου έρχονται για τη ζωή. Αν δηλαδή με ρωτούσαν τι να κάνουμε διαφήμιση με τη ζωή, έχω 30 προτάσεις με τη μία. Καλά, εύκολα. Λυτή, δεμένη. Ναι, καταλαβαίνω. Λυτή, όπως λέμε, λυτή και απέριτη από τη λιτότητα. Αυτό εννοείται. Ναι. Λοιπόν, ο Λαφαζάνης, προχθές στη Σία Κοσιόνη που ήταν. Δεν και το δεμένη από το δεμένη. Δεμένη, φεύγει. Μα το μυαλό στο μυαλό σου φτιάχνει διάφορα. Το ακούς το βαριέμαι και. Επειδή είναι διπλή, για να μην νομίζει ο κόσμος. Ναι. Συγγνώμη, συνέχισε. Δεν ήθελα να παρέμβω. Δεν θα παρέμβω. Πέρασε ο χρόνος. Παρέμβει όμως. Κάνω το Θεοδωράκι. Παρέμβηκα. Λοιπόν, ο Λαφαζάνης, ξέρεις τι είναι να έχεις μιλήσει με όλους, με μεγάλους ηγέτες του πλανήτη. Ξέρω. Πολύ σημαντικό πράγμα. Σε μένα το λες. Ναι. Έχεις μιλήσει κι εσύ. Εγώ. Πες μου δύο. Εδώ έχει μιλήσει ο Λαφαζάνης. Ναι, με ποιους δεν έχω μιλήσει? Έχω μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, έχουμε ναι. δώσει και χειραψία. Δεν εννοούσα τέτοια μεγέθη. Τι ηγέτες? Αυτό το έχω κάνει κι εγώ. Α. Μιλάμε για μικρότερα μεγέθη. Μικρός το κάνεις αυτό. Ήμουν λίγο πιο μικρός. Μιλάμε για μικρότερα μεγέθη. Δεν μιλάει για το μέγεθος του Αλέξη Τσίπρα. Με τσέ και τέτοια. Τι μεγέθη? Πιο. Κάστρα, κάστρου. Σε σχέση με τον Αλέξη θα γίνει σύγκριση. Α. Σε σχέση με τον Αλέξη είναι πιο μικρά. Ωραία. Σήμερα, μάλιστα, ακούσαμε και μια αιχμή προς το πρόσωπό σας, από ό,τι κατάλαβα, από τον κύριο Τσίπρα. Είπε ότι εγώ ποτέ δεν ζήτησα από τους Ρώσους λεφτά. Οι εμπορικές συνεργασίες πήγα εκεί. Άλλο αν κάποιοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι η σημερινή Ρωσία είναι συνέχεια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Προφανώς για σας ερχόταν αυτό το βέλος. Για μένα. Ναι, δηλαδή, σαφές. Έχω πέσει τόσο έξω, δηλαδή, ότι μπερδεύω τη σημερινή Ρωσία με την παλιά Σοβιετική Ένωση. Εγώ, κοιτάξτε. Το βέλος, λέω, του κύριου Τσίπρα για εσάς ήταν. Λυπάμαι. Αν τέτοιο βέλος, είναι βέλος το οποίο δεν τρυπάει τίποτα. Εγώ, κοιτάξτε, είμαι λίγο παλιότερο στην πολιτική και ξέρω τι είναι η Σοβιετική Ένωση. Και τη Σοβιετική Ένωση έχω πάει πάρα πολλές φορές. Έχω μιλήσει σχεδόν με όλους τους ηγέτες της. Είχα την ευκαιρία και την τύχη αυτή. Με όλους τους ηγέτες, από τον Μπρέζνιεφ, τον Τζερνιένκο, τον Αντρόποφ, τον Γκορμπατσόφ. Να πιστεύετε λοιπόν ότι πρέπει να προσαρμοστούμε προσωπικά. Και προσωπικά. Έχει μιλήσει, γι' αυτό σου λέω, ο Τσίπρας μπροστά είναι κορυφαίος. Λέει με τον Μπρέζνιεφ, με τον Τζερνιέγκο, τον Αντρόποφ, αυτοί πέθαναν αμέσως, και με τον Γκορμπατσόφ. Αμέσως μετά την ομιλία. Μπορεί, δεν έχει διευκρινιστεί. Θα τους τα είπε πολύ αριστερά ο Παναγιώτης από τότε. Και δεν άντεξαν, και μη σου πω ότι και η κατάρρευση, η ανατροπή, για να πιάσω και τους δικούς μας εδώ, της Σοβιετικής Ένωσης, ίσως οφείλεται σε αυτές τις συνομιλίες. Δεν είναι τώρα τυχαίος, έχει μιλήσει με όλους αυτούς. Τώρα που το σκέφτομαι. Ο ένας έμεινε 3-4 μήνες η γραμματέα της Σοβιετικής Ένωσης. Ναι, ο Τσερνιέγκο νομίζω πέθανε μετά. Ή ο Αντρόποφ, δεν θυμάμαι. Το δεν άρχεται. Παρ' όλα αυτά όμως είχε το χρόνο μέσα σε όλο αυτό, πριν ενημερωθεί καλά-καλά, να συναντηθεί με τον Παναγιώτη. Δεν βλέπεις πρώτα. Βγαίνεις. Δεν θα συναντήσει όλους τους αριστερούς ηγέτες του κόσμου. Τους επαναστάτες. Τους επαναστάτες. Αυτοί που θα παίξουν ρόλο. Φαντάζομαι θα είδε και τον Ανδρουλάκη τότε, θα είδε και τον Αλαμπάνο. Πολύ λογικά, το φοβάμαι. Λογικά. Πολύ το φοβάμαι. Πολύ το φοβάμαι. Και απλά δεν το έχουν δηλώσει. Όλοι ήταν σύντροφοι. Όλοι. Όλοι ήταν. Τα καλύτερα παιδιά έχουν και περάσει. Ο Παναγιώτης και ο Σκανδαλίδης, όλοι ήταν σύντροφοι κάποτε. Σε άλλο χώρο. Μιλάω για τον απόδο χώρο. Με την ίδια αφετηρία. Έμαθε ποιο είναι επικεφαλή του ψηφοδελτίου επικρατεία τη ΛΑΕ. Ποιο? ΛΑΕ. Ναι, του Λαφαζάνη. Ποιο? Ο Μανώλης Γλέζος. Α! Ο ποιον ήξερε. Το Στάθη. Όχι. Ναι. Και εγώ αυτό είχα ακούσει στην αρχή. Νομίζω, μπαίνει, όχι, νομίζω μπαίνει στη δεύτερη θέση και πρώτος είναι ο Μανώλης Γλέζος. Πά. Τη ΛΑΕ του Κουκουέ. Τη ΛΑΕ, παιδί μου. Θα είναι στη ΛΑΕ και θα ψηφίζει Κουκουέ. Έτσι έχει πει. Αυτή θα ξεκινάμε και αυτό. Εγώ άσου, να ψηφίζει, το δέχομαι. Ναι, είναι ένα υποψήφιο. Μα σου λέει τι θα ψηφίσω τα καροκυζηλίκια. Έχει δίκιο σε αυτό. Σοβαρό. Εντάξει, θα πω εκεί για το Κουκουέ δεν μου πρότεινε. Μέχρι τα γεράματα, και με όσου ζει ο άνθρωπο και να ζήσει και άπειρα χρόνια, είναι έτσι κι αλλιώ θετική η παρουσία του. Ενώ είναι λοιπόν υποψήφιο στη ΛΑΕ, θα ψηφίσει Κουκουέ. Εάν δεν γίνει κατορθωτό να σχηματιστεί ένα πόλο που θα εκφράζει αυτό που είπα από την πρωταρχή. Δηλαδή ότι ο λαός αποφασίζει για τα πάντα, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, ανήκουν στο λαό και ασκούνται από τον ίδιο το λαό. Εάν δεν γίνει κατορθωτό αυτό, εγώ θα ψηφίσω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Υπάρχει ένα ρεύμα σχετικό. Είπε, εάν δεν γίνει κατορθωτό. Δεν έγινε αυτό, το είχε πει μετά την ανακοίνωση της ΛΕ. Ναι. Η συνέντευξη αυτή στην ΕΣΥΕ έγινε μετά την ανακοίνωση του κόμματος Λαφαζάν και αρκετές μέρες, μπορώ να σου πω. Άρα έχουμε εδώ επικεφαλής ψηφοδελτίου ενός κόμματος, θα ψηφίσει ένα άλλο. Εντάξει, δεν είναι ο μόνος. Μην θυμίσω και τον Μητρόπουλο. Και ο Μητρόπουλος που δεν είναι επικεφαλής, που είναι τελευταίος. Τίποτα, όχι, ήταν να μπει, δεν μπήκε, ένα βράδυ ξαναβγήκε, ξαναμπήκε και έχουμε θέματα. Αυτά περί σοβαρότητα στην πολιτική ζωή του τόπου, αυτό θέλω να πω. Όποιος αγγίζει έστω και λίγο ακουμπήσει σε μνημόνιο, τον βγάζει αυτή η κυμαδομηχανή, δεν πανάνε σύμβολο, δεν πανάνε με χρόνια προσφοράς, δεν πανάχει ιδέες, καλές προθέσεις, άριστες προθέσεις, τον βγάζει. Και να κουμπίσει τη μηχανή, όχι να φέρει και μνημόνια, γιατί ούτε ο Γλέζος έχει ψηφίσει μνημόνιο. Όταν μπλέκει όμως με τα πίτουρα, όταν είναι μπλέκει, όχι όταν μπλέκει, όταν τα δει τα πίτουρα. Από μακριά έχει γίνει, σε παίρνει αυτή η κυμαδομηχανή και σε κάνει αυτό που σε κάνει. Μια και είπαμε κουκουέ. Ναι. Ο Κουτσούμπας, μεγάλο στάρ. Μεγάλο στάρ, χθες. Γιατί δεν λειτουργεί, ας πούμε, σαν τίποτα ατσικό. Είπε το Λυκοσυμμαχία στην πρώτη απάντηση. Ναι, σαν τους μεγάλους. Ε, βέβαια. Δεν το πρόσεξα. Λες την επιτυχία στο πρώτο, στην αρχή. Όχι, περιμένεις να κάνουμε στο τέλος το encore. Ναι, το είπε και στο τέλος. Το είπε και στο τέλος. Το παρατηρούσα εκεί. Ναι, αυτά, εσύ να τα δεις. Αυτά, που... όχι, σωστό. Έχουν μάθει πέντε, πέντε σύνθετες λέξεις. Πούλαγε κουπόνια, έμαθα ο Κουτσούμπας εκεί πέρα. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, η ΠΑΣ. Πουλάγανε ο καθένας ό,τι μπορούσε. Ό,τι είχε ο καθένας. Ό,τι είχε ο καθένας. Ο Κουτσούμπας κουπόνια. Ο Σταύρος τι είπας. Της Αττικής Οδού. Ναι. Τα μηχανηματάκια αυτά. Μηχανηματάκια τέτοια. Ωραία ιδέα αυτή. Γιατί μας μοιράζει και εμάς. Γιατί τα κουπόνια δεν πουλάει. Τι δεν τα μοιράζει. Τα πουλάει. Όσο φτηνότερα. Πας μόνος σου το παίρνεις δωρεάν. Αν τα δίνει φτηνότερα από την Αττική Οδό. Η Αττική Οδό δεν είναι τσάμπα. Όταν διαμαρτυρήθηκε η Τρέμη. Όταν έλεγε ο Τσίπρας για, για τα κανάλια που θα. Ποιο το γράψε. Που είχε αυτό? Τη Μίγα, η Τρέμη, ναι. Ο Τσίπρας. Που ήταν πολύ ωραίο. Κάποιο το είχε γράψει. Ότι υπάρχει ήδη εκπρόσωπο του. Υπάρχει εκπρόσωπο του Μπόμπολα. Ναι. Δεν χρειάζεται του Μπόμπολα. Δεν χρειάζεται να πετάγει, Όλγα. Εσύ υπήρχε άλλο εκπρόσωπο, ο οποίο τώρα τελευταία όλο με τη διαπλοκή προσπαθεί να διαχωριστεί. Περίμενε, το ξεκαθάρισε. Ποιο από όλου. Ο Σταύρος. Α, το είπε ότι δεν είμαστε. Ναι, μπράβο. Το άπαξ και το πετώ. Μέχρι χτες και εγώ το πίστευα, αλλά με το ξεκαθάρισμα και μετά. Το είπε. Δεν έχουμε λόγο να τον αμφισβητήσουμε. Έχει κάνει 20 χρόνια τηλεόραση και λέει μόνο αλήθεια. Μα άμα σε διαβεβαιώνει ο ίδιος και τον βλέπεις. Στην τηλεόραση πάλι. Στο μέσο της αλήθειας. Βέβαια, ναι. Στο debate κιόλα. Στο debate κιόλα. Εντάξει, πάει τέλειο. Τι λέγαμε βλακίες. Ξέρεις τι έχουν να τραβήξουν οι Ευρωπαίοι όταν τώρα θα μπει στο σχήμα, γιατί το Πασόκ θα ξανακυβερνήσει. Είτε βγει ο ΣΥΡΙΖΑ είτε βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη, αν δεν κάνουν αυτό που θέλουν. Καταρχήν έκανε άνοιγμα ο Τσίπρας. Στο Πασόκ. Ναι, καλά, έχει κάνει άνοιγμα ο Τσίπρας. Α, τι έχει κάνει 6 μήνες τώρα. Έχει κάνει άνοιγμα στη Μέρκελ. Το Τσίπρα στο Πασόκ είναι. Αν δεν κυβερνήσει Πασόκ, λάθος. Αν δεν κυβερνήσει ΣΥΡΙΖΑ Νούδου, που είναι η ευχή όλων μας και είναι και η μόνη λύση για τον τόπο, θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με τους άλλους δύο. Πασόκ ποτάμι ή ο ΣΥΡΙΖΑ με τους άλλους δύο. Λοιπόν, αν βγει η Φόφη. Και ο Λαφαζάνης, κύριε. Ο Λαφαζάνης δεν είναι για να κυβερνήσει. Μα κυβέρνησε ο Λαφαζάνης. Έξι μήνες κυβέρνησε. Και άλλο. Καλό τα πήγε. Δεν είναι για πολύ μια χαρά. Ωραία χειρίστηκε το προηγούμενο μνημονίο. Στήριξε μια κυβέρνηση. Την επέκταση του προηγούμενου μνημονίου, ωραία χειρίστηκε. Ωραία. Στο ΝΑΤΟ όλα ήταν μια χαρά. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Έβγαιναν οι υπουργοί, δήλωναν αυτά που δήλωναν. Και ο Στρατούλης. Όλοι. Γιατί μια χαρά. Κυβέρνηση. Απλά εντάξει, να τα πούμε και αυτά. Το μνημόνιο 3 δεν το δέχτηκαν. Όχι. Θέλω να είμαστε δίκαιοι. Όχι, αλλά δέχτηκαν. Αλλά το μνημόνιο του Σαμαρά. Δέχτηκαν, υποστήριξαν τόσα χρόνια, ανάθρεψαν, εκόλαψαν, ανέχθηκαν αυτόν που θα έφερνε το μνημόνιο και το ξέραμε εμείς. Αλλά δεν το είχε καταλάβει ο ίδιος, είχε αυταπάτες. Είπε αυτό. Θα πάτε κόδεψε ο Τσίπρας. Ναι. Τόσο Τσίπρας πια. Αυτό λοιπόν, τον έκανε. Λέει εδώ πέρα μια φιλενάδα, συγγνώμη. Χαλό, ο Σταύρος ήταν απασχολημένος να ανεβάζει selfies στο Instagram. Καλά έκανε, ναι. Δεν το τσέκαρα. Αυτό είναι, δεν υπάρχει. Άρα δεν το αποκλείω κιόλας. Μα έβγαλε. Δηλαδή μπορεί να έχει στο ζυπάκι κανέναν ορφανό. Να βγει ορφανό, τσουπ, selfie, πάλι όχι, κάτω. Όχι, χτες από το debate έβγαλε φωτογραφίες. Όταν... Έβγαινε ο ορφανός από κάτω. Μα κάνει την τοποθέτησή σου και μετά ξαναμιλάς 20 λεπτά. Τι κάνει 20 λεπτά. Φωτογραφίες, μπορεί να τρώγανε, μπορεί να κάνανε διάφορα. Ήθελα να πω ότι τώρα που θα μπει η Φόφη στην κυβέρνηση, η Ευρώπη θα τα δει όλα σκούρα. Ζητώ την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Ξέρω να κάνω σκληρές διαπραγματεύσεις. Πότε προκύπτει αυτό. Πάγωσε το μηχάνημα. Πάγωσε τα πάντα. Δεν κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις όταν Έλληνας πολιτικός λέει κάτι τέτοιο. Δεν ρωτάμε ποτέ από πού προκύπτει. Το δεχόμαστε όπως είναι. Ότι ξέρει η Φόφη να κάνει σκληρές διαπραγματεύσεις. Δηλαδή έκανε σκληρή διαπραγμάτευση όταν για να βγει στη σύνταξη, α πούμε, όχι, θα βγω στα 49, ξέρω εγώ, ντράψε. Έτσι όπω τη βλέπει τη Φόφη. Και έτσι όπω το είπε χθε με αυτό το πάθο. Δεν λε, αναθέτω τη μοίρα αυτού του λαού στη Φόφη, γιατί ξέρει να κάνει σκληρέ διαπραγματεύσει. Ναι, το λε. Δεν είναι η μόνη, δεν είναι η μόνη που κάνει σκληρέ. Και ο Σταύρο κάνει, το ξέρω. Μην μου πει για τον Σταύρο. Το έχει πει και ο Σταύρο, γιατί είναι αυτή η δουλειά του. Ναι, ναι, ναι. Θα τα βάλουμε όλα αυτά αύριο μάζεμα. Έχει κάνει ο Τσίπρα σκληρή διαπραγματεύση. 17 ώρε. Το είδαμε αυτό. Αυτό με τον Αλέξη με τι 17 είναι ότι πιο αστείο υπάρχει. Γιατί ζωρίστηκε μια φορά και το λύσει. Έχει 24 ώρε, δεν πρόλαβε να κοιμηθεί 7 ώρε. Με τι ώρε πάει η σκληρότητα τη διαπραγμάτευση. Αν ήταν 24 θα ήταν πιο σκληρή διαπραγμάτευση. Άμα κατουργέσαι δεν είναι λίγο ζόρι παραπάνω. Φαντάζομαι δεν στο 17ωρο θα είχε και. Αν και νομίζω εκεί πέρα χεσμένο έφυγε, όχι κατουρημένο. Ναι. Και κατουρημένο μπορεί, αλλά. Εν πάση περιπτώσει. Και κάποιο άλλο μίλησε στο Γιώργο Τράγκα στην τηλεοπτική εκπομπή χθε, είναι ο Νίκο Μιχαλολιάκο τη Χρυσή Αυγή. Αύριο το πρωί γίνεται κυβέρνηση Χρυσή. Θα σεβαστείτε το γεγονός της σύνδεσης της χώρας με την Ευρωζώνη και την Κομισιόν? Θα διαπραγματευτούμε. Θα διαπραγματευτούμε, μάλιστα. Σκληρά όμως. Άρα γιατί δηλαδή και η Χρυσή Αυγή θα διαπραγματευόταν. Σκληρά. Και αυτή σκληρά. Όλοι σκληρά. Όλοι σκληρά. Ναι, ναι. Πολυφωνία υπάρχει. Στα... κοίτα, παραμένουμε Ευρώπη κόμματα και διαπραγματευόμαστε σκληρά. Mm. Αυτό είναι το παραμύθι που πιάνει, το εγκρίνει ο ελληνικός λαός. Μην ακούσει διαπραγμάτευση σκληρή, όποιος και να τη λέει. Μιχαλολιάκος, Φόφη, Τσίπρας, αμέσως να πάμε. Βέβαια, να βελτιώσουμε την Ευρώπη. Τα μπερδέψαμε την Ευρώπη. Και είναι λάθος, τα βάλαμε στο YouTube. Βάλε, γιατί ναι, ο Μιχαλολιάκος αυτή είναι αντισυστημική. Μα είπε θα πάει στην Ελλάδα εντός Ευρώπης. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι αντισυστημική, δεν το έχεις ακούσει που το λένε. Ναι, και ο Τσίπρας ήταν αντισυστημικός. Όχι, δεν είναι Γενάρη. Ο κόσμος ο πολύ ξανάπε. Τον ψήφισε ως κάτι καινούριο και ακόμη μερικοί. Οι Χρυσαυγίτες δεν έχουν σχέση με το σύστημα, τώρα τι είναι αυτά που μα ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σχέση με το σύστημα. Ήταν 40 χρόνια οι άλλοι και ήρθαν αυτοί και διαπραγματεύτηκαν σκληρά. Είναι το μότο, γιατί αυτή η Ευρώπη, αν από κάτι καταλαβαίνει, είναι από σκληρή διαπραγμάτευση. Και ο Σαμαράς έκανε σκληρή διαπραγμάτευση, να σου θυμίσω, και ο Βενιζέλος. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Η διαπραγμάτευση του Σαμαρά ήταν σκληρή. Το είπε ο ίδιος. Εξαντλούταν στο αν θα είναι μαύρο στυλό ή μπλε το στυλό. Μα τι λες, ο ίδιος. Όχι, θέλετε μαύρο, όχι, εγώ μπλε. Έχει πει ο ίδιος ότι έκανε σκληρή διαπραγμάτευση. Α, αυτό φτάνει τέλος. Έχει πει ο Βενιζέλος ότι έκανε σκληρή. Η Φόφη λέει θα διαπραγματευτώ ό,τι σκληρά. Και να ο Μιχαλολιάκος ο αντισυστημικός λέει θα διαπραγματευτούμε σκληρά. Νομίζω αυτό είναι υπέρ αρκετό για τον ελληνικό λαό, γιατί έχει πραγματικά συμμάχους συμπαραστάτες από όλο το φάσμα, τόξο εντός και εκτός, που όλοι θα διαπραγματευτούν σκληρά για τον ελληνικό λαό. Ό,τι και αν έκανε ο Σαμαράς, θα του χρωστάμε πάντα το μεϊμαράκι. Του Σαμαρά του χρωστάμε πάρα πολλά. Του χρωστάμε πάρα πολλά. Ναι. Το ότι έφερε το μεϊμαράκι μετά και ήταν πρότασή του. Αυτό ήταν το νομίζω, πάντα. Αυτό ανέλπιστο. Πράγμα, ανέλπιστο. Αυτό ήταν ανέλπιστο. Αυτό ήταν ανέλπιστο. Κύριε αυτό... Πρωθυπουργέ, ανέλπιστο. Α, κύριε ανέλπιστο. Αυτό δεν το, και αν βγήκε πρωθυπουργός, αυτό δεν το περίμενε κανείς νομίζω. Είδε πώ μπήκε και πώ βγήκε χθε από την ΕΡΤ. Ξεβρακωνόταν βγαίνοντα, ναι, ναι, ναι, έβγαζε σακάκια. Και θα βγάλει και το πουκάμισο. Ήθελε μια μουσική εκεί από κάτω, δεν το βγάλε. Προφανώ πιο πέρα πρέπει να βγάλει και το. Παντελόνι. Πουκάμισο είναι ο ανώμαλος τη Αγία Παρασκευή. Ναι, με την κοιλότα κυκλοφορούσε στη Μεσογειακή Ευρώπη. Τι να κάνει, δεν μπορεί. Ναι. Δεν μπορεί. Ο άνθρωπο δεν τα πέταξε όλα. Το έκανα εικόνα. Κοιλότα μουστάκι και κραγιόν να κυκλοφορεί και με ψιλοτάκουνο μνιούλ. Να κυκλοφορεί στη Μεσογείο. 50% πάνω για προφορικό. Δεν έχουν μυαλό. Αυτό είναι κοινωνιολόγοι. Αυτό είναι σκληρή διαπραγμάτευση. Να και κάτω έτσι και σποτ, να το δει ο κόσμος, όχι μόνο οι κάτοικοι. Όχι τα μπουζούκια που κάνουν καμένος με το Βαγγέλη. Λοιπόν, η Φόφη, όπου βρεθεί, όπου σταθεί. Η έχω. Φόφη, παιδί μου, είναι για επίδειξη τάπερ και βρέθηκε κατά λάθος ένα βράδυ στην ΕΡ. Τι δουλειά έχει θα εκεί. Θα κάνει και σκληρή διαπραγμάτευση. Στα τάπερ. Θα πάει στο Eurogroup. Θα πάρει το ελαστικό, δεν θα πάρει το άλλο. Eurogroup, θα απλώσει τα τάπερ εκεί μπροστά. Γεια σας. Και θα αρχίσει να. Γεια σας, φίλες. Κυρία Αγγέλα, έχουμε το τάπερ, το αεροστεγό. Τι άλλα λένε σε αυτά. Ξέρω εγώ, παιδί. Δεν θα αγοράσει ο Γιούγκερ έτσι όπως τον κόβει. Από τη Φόφη, εγώ θα αγόρασα τάπερ. Συγγνώμη τώρα που πάει Γιούγκερ. Α, ναι, πες. Χτες μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο. Μπράβο το παιδί. Δεν το πολύ πάσα να τα κάνει. Σου διαβάζω ακριβώς τι είπε. Μόνο το Μέγκα το έπαιξε. Με υπότιτλους όμως, δεν το έχουμε σε ήχο. Λέει ο Γιούγκερ χτες, έτσι. Πρότεινε εκ μέρους της Κομισιόν την επιβολή με τρόπο σωστό και δίκαιο τη φορολόγηση των εφοπλιστών. Άκου, τη λέει ο Γιούγκερ. Όχι την. Πώς το λένε, και θελή φορολόγηση. Όχι, την κανονική. Επιβολή. Η ελληνική κυβέρνηση δεν το είχε προτείνει, λέει ο Γιούγκερ. Συνεχίζει. Εγώ, συντηρητικός, ο χριστιανοδημοκράτης, εξεπλάγινε όταν χρειάστηκε να επιχειρηματολογήσω επί 2 ώρες τον Έλληνα πρωθυπουργό Τσίπρα για την επιβολή σωστής και δίκαιης φορολόγησης στους πιο πλούσιους σε σχέση με όσους είναι θύματα της κρίσης. Εγώ το έκανα, όχι ο Τσίπρας. Γιούγκερ. Μπράβο το παιδί. Δεν ξέρω τι φερεγγιότητα έχει. Τα είπε αυτά χτες. Υπάρχουν με υπότιτλους στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, αν θέλετε να τα δείτε. Η Φόφη, λοιπόν, εκτός από τάπερ, μας καλεί να γυρίσουμε σπίτι μας για να κάνει την επίδειξη τάπερ προφανώς. Σε αυτό το γκρεμό σπιτό πια έλεος. Όχι ακριβώς γκρεμό. Προχωρήσαμε με τη Δημάρ στη δημοκρατική συμπαράταξη. Η ανταπόκριση είναι τεράστια. Και μιας και μου δίνετε την ευκαιρία, θέλω να το πω αυτό. σε όσους πορευτήκαμε μαζί τα προηγούμενα χρόνια, σε όσους ονειρευτήκαμε μαζί, σε όσους αλλάξαμε μαζί την Ελλάδα, τους καλώ να γυρίσουν στο σπίτι τους. Σε τούτο το παλιό σπίτι. Να γυρίσουν στο σπίτι τους. Σε τούτο το ρημάδι. Τους καλώ να γυρίσουν στο σπίτι τους. Στο παλιό σπίτι ετούτο που χωρίσαμε. Τη βραδιά τη τελευταία που μιλήσαμε. Δόξα το Πασό, ασύγκαλα το Πασό. Το Πασό, το Πασό, Πασό και Πασό και Πάση Ελλάδος. Γεια σου Πασόκ μεγάλε. Στο παλιό σπίτι ετούτο που χωρίσαμε. Τη βραδιά τη τελευταία που μιλήσαμε. Γεια σου Πασόκ μεγάλε. Έτσι λοιπόν, μόλις ακούσαμε την έκκληση της Φόφης να γυρίσουμε όλοι στο παλιό σπίτι. Λοιπόν, είχε ανταπόκριση αυτή η έκκληση. Είναι λογικό όταν σου λέει Φόφη, γυρίστε σπίτι. Καταρχήν γύρισε ο Λαλιώτης. Αλλά εκτός από τον Λαλιώτη, ο Λαλιώτης ήταν δεύτερος. Ο πρώτος που γύρισε στο σπίτι. Μόνο Πασόκ. Μόνο Πασόκ. Μόνο. Μόνο Πασόκ. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αν υπάρξει τίποτα άλλο. Είσαι Πασόκ, Πασόκ. Πασόκ είναι εδώ, ρε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο Πασόκ. Μόνο Πασόκ. Πασόκ είμαι, έχεις διαρκείας του Πασόκ. Διαρκείας. Στην τρέλα, στην τρέλα. Το Πασόκ είναι εδώ, ρε. Πασόκ Δημοκρατική Παράταξη. Κρατάμε ψηλά την ευθύνη. Γύρισε ένας. Επιτέλους. Δεμένο του πήγανε όπως ακούσαμε. Αλλά γύρισε, ήρθε ο πρώτος. Ήταν κυκλοφορεί στο ίντερνετ, στο ξέρω. Διαδίκτυο. Είναι ένα βιντεάκι με έναν εκεί που κάνει διάφορα με το Πασόκ. Τραλαμένο. Δεν ξέρω αν άκουσες. Η Φόφη είπε ότι έχει νοικοκυρέψει το σπίτι. Η Κατίνα. Αυτό το ύφος Κατίνας. Όχι, επειδή λέγαμε για σπίτι. Το έχει νοικοκυρέψει, είπε η Φόφη το σπίτι. Τα χρέη τα πλήρωσε στο. Είπε η Φόφη επίσης ότι εμείς δεν δανειστήκαμε για να μην τα επιστρέψουμε. Α, θα τα επιστρέψουν. Θα τα επιστρέψουν. Εντάξει, ας. Αφού το πει Φόφη. Εδώ είπε ότι διαπραγματεύεται σκληρά. Ο τόπε, τόπε. Μπράβο. Εντάξει. Λοιπόν, μετά τον κύριο που ακούσαμε, τον σύντροφο, γύρισε και ο Κώστας. Το σύντροφο. Το σύντροφο και αυτό. Ακούσουμε και τον σύντροφο Λαλιώτη. Ναι, μετά από αυτό. Τι έλεγε παλιά. Αξίζει το τιμόνι της χώρας να το κρατάει ως πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης και στο τιμόνι της χώρας ως κυβέρνηση να είναι το Πασόκ. Τι ωραίες εποχές. Αξίζει. Πόσο κοστίζει. Άξιζε. Όχι, δεν είπε. Είτε, αξία ανεκτήμητη που λέμε. Χρησιμοποίησε άλλο ρήμα. Ναι. Αξίζει. Αλλά με την έννοια της αξίας. Έτσι όπως τον έχουμε ζήσει στο Σιμίτη. Δεν άξιζε ο Σιμίτης να είναι στο τιμόνι της χώρας. Σιμίτη μου, αγάπη μου. Κύριε Πρωθυπουργέ, ανέλπιστο, πώς είχαμε ζήσει. Η μάση σάτυρα δεν ήταν στα καλύτερά της. Μέχρι και ο Ολυμπιακός μας έκανε. Τι ωραία. Ποιος άλλος θα έχει κάνει αυτά. Στα έργα του Ολυμπιακού, θυμάστε τους αλλού αυτούς εργάτες. Όλα τα θυμάμαι. Εγώ φυσβήσω Σιμίτη. Όλοι οι πάντες. Και τώρα ξαναγυρίζει στο Πασόκ ο Λαλιώτης. Λένε ότι θα είναι υποψήφιος κάπου στο επικρατείας, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω αν θα είναι εκλόγη μια άλλη θέση. Εν πάση περιπτώσει, αν έχει χιούμορ ο επόμενος πρωθυπουργός και συνεργαστεί με τον Πασόκ, να τον κάνει πεχοδέ. Ναι, δεν ξέρω. Αν είναι ο Μεϊμαράκης μπορεί. Να συνεχίσει το έργο. Αν είναι ο Μεϊμαράκης μπορεί. Να σου πω γιατί όχι. Τι βάση, Παπανδρέου, τι κάνει. Και ρόχανε εδώ. Μετά στο δικαστήριο την είδα τελευταία φορά. Νομίζω φτιάχνει την νεολαία του Πασόκ. Με τη Φόφη γεννημένη. Απνοή. Είναι γραμματέας νεολαίας του Πασόκ. Βάλανε και γυναίκα για να συμβολήσει. Ναι, όχι, καλό είναι, δεν αντιλέγω. Επίσης ο Λαλιώτης τώρα πάει στο Πασόκ, αλλά όταν έφευγε έλεγε άλλα. Μια τέτοια ανάλυση για τις διαφαινόμενες εξελίξεις στην Ελλάδα, όπως και τα παραδείγματα που ανέφερα στις ευρωπαϊκές χώρες, σηματοδοτούν κατά τη γνώμη μου το τέλος της κυριαρχίας του Πασόκ. Αυτά. Αυτό ακριβώς. Το παλιό Πασόκ εννοούσα. Δεν είπε, είπε του Πασόκ. Καταλαβαίνω εγώ. Εσύ κατάλαβε ότι θες έτσι κι αλλιώς ό,τι και να βάλουμε, εσύ καταλαβαίνεις τα άλλα. Δεν έχει νόημα αυτό. Σου λέει ο Τσίπρας δεν θα φέρω μνημόνιο και εσύ καταλάβαινες άλλα. Ποιος είναι ο βλαμμένος υπόθεση. Εσύ βέβαια που δεν κατάλαβες ότι ο Τσίπρας εννοούσε. Βέβαια είμαι εγώ. Σιγά μην ήταν ο Τσίπρας βλαμμένος. Αυτό λέω. Αυτό λοιπόν. Διαφημίσεις. Αλλά αυτοί εντόπισαν μία φράση. Ακούστε, μιλήσατε για γνωριμίες υψηλές. Ακούστε, έχω διατελέσει στο εξωτερικό και έχω κάποιες γνωριμίες, αλλά η αξία του Λεβέντη δεν είναι οι γνωριμίες. Είναι το ότι ακολουθώ μια πολιτική μέσα στο ευρώ και με Ελλάδα που θα καθαριστεί από τις παθογένειες. Και αυτή η πολιτική αρέσει στην Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή, αν η Ευρώπη δει Μια άρα, πολιτική εντός ευρώ. Γιατί εδώ έχουμε έχετε συμπάθειες στην Ευρώπη, λέτε. Βεβαίως. Πρέπει να σας πω ότι όταν διάβασα τις συνεντεύξεις ότι οι Ευρωπαίοι και μόνο. Σας άκουσα να λέτε ότι έχετε υψηλές γνωριμίες. Οι Ευρωπαίοι αναζητούν στην Ελλάδα κόμματα τα οποία να είναι φιλοευρωπαϊκά, να είναι πιστά στην ιδέα της Ευρώπης και από την άλλη μεριά να προχωρούν τις μεταρρυθμίσεις. Κυρία Πόπη, έχω διατελέσει στην Ευρώπη. Δεν είπε τι. Έχω διατελέσει. Γενικώς. Τουρίστας. Τι έχεις διατελέσει, επαγγελματίας. Κάτι. Ποιος ξέρει εδώ. Επιστήμονας. Κάτι άλλο έχεις διατελέσει. Διατέλεσε να κάνει τις γνωριμίες που είναι το νέο σοβαρό, η νέα σοβαρή πρόταση που λανσάρεται από το πολιτικό μηντιακό σκηνικό. Ευτυχώς. Για να πάμε μπροστά. Μια ανακοίνωση για να πάμε στις διαφημίσεις τελευταίες, γιατί πέσαν όλες πολύ, μιλήσαμε πολύ. Είπα εγώ προχθές ότι έχει εξαίρεση στις ανακοινώσεις προεκλογικής περίοδου Ηλιούπολη. Με παίρνουν οι ταξιτζίδες από την κομματική οργάνωση του ΚΚΕ το ταξί και μου λένε να πω ότι την Κυριακή. Στο 11 η ώρα, στον Κολωνό, στην οδό Πέτρας και Ιωαννίνων 6, θα μιλήσει η Γιάννα Κανέλη στους Ταρίφες. Οπότε, Ταρίφες που το ακούτε και θέλετε, είστε εκεί στο χώρο ή προσεγγίζετε, πηγαίνετε, είναι κομματική συγκέντρωση προεκλογική. Και ήθελα πραγματικά να αναρωτηθώ, πότε θα μπορούσαμε να φέρουμε κάτι καλύτερο από αυτό που είχαμε τώρα, με την τακτική της σκληρής διεκδίκησης ή της παράδοσης. Διότι ακούω και τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας να ισχυρίζεται ότι εμείς άλλα υποσχεθήκαμε και άλλα κάναμε. Τουλάχιστον εμείς δεν παραδοθήκαμε. Σρόιτε. Δώσαμε μάχη και κάναμε ένα συμβιβασμό. Μπορεί να είναι επώδυνος, αλλά έχει και πολύ θετικά στοιχεία για τον ελληνικό λαό. Ένα. Παίζουμε ένα θετικό στοιχείο. Ένα. Εγώ δεν θέλω πολλά, ούτε πληθυντικά. Ένα θετικό στοιχείο που έχει το τρίτο μνημόνιο της αριστεράς, που υποτίθεται δεν θα ερχόταν ποτέ μνημόνιο και θα καταργούσε και τα προηγούμενα. Μπορεί να φύγει ο Λαφαζάνης από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το θετικό. Τι αρνητικό είναι. Παράλληλη απώλεια, τι λες. Βγαίνει προχθές στην Κάτια Μακρύ εδώ πριν από εμάς ο Κατρούγκαλος. Κατρούγκαλος και έτσι όπως το είπε αυτό που είπε, είπε αλήθεια. Ότι θα σεβαστούμε τις δεσμεύσεις μας είναι σαφές. Ότι θα γίνουμε νεοφιλελεύθεροι είναι επίσης σαφές. Ότι θα γίνουμε νεοφιλελεύθεροι είναι επίσης σαφές. Ότι θα γίνουμε νεοφιλελεύθεροι είναι επίσης σαφές ότι είναι η αρνητική απάντηση. Έτσι όπως το είπε, προς στιγμή λέω ευτυχώς που αποκαταστάθηκε. Είναι δυνατόν να γίνουν νεοφιλελεύθεροι ο ΣΥΡΙΖΑ? Ταράχτηκα κι εγώ. Απομονώνεται. Σαν την Τασία λέει... στο Δουλοπούλου, τα απομονώνεται και βγάζετε αυτό που ναι, θέλετε. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι, έχεις ακούσει όλο το λόγο της Τασίας. Τον άκουσα. Ναι. Τι διαφορετικό από την απομόνωση? Δεν είναι το ίδιο. Δεν πλούτησαν τα νησιά δηλαδή? Δεν το εννοούσε έτσι. Πώς το εννοούσε? Βγήκε ο Βρούτσης πριν πάλι στην Κάρτια και τα αποκατάστησε. Αυτό που λέει κάτι η Τασία και βγαίνουν 8 υπουργοί. Ότι οι καταθέσεις αυξηθήκαν, ότι οι αστικοί τάξεις, οι αστικές τάξεις των Συρίων πήγαν εκεί πέρα και κάναν καταθέσεις για να στείλουν με έμβασμα τα λεφτά στη Γερμανία. Μάλιστα. Είπε. Αυτό που κάτι λέει Χριστοδουλοπούλου και βγαίνουν 8 υπουργοί για να πούνε δεν το εννοούσε έτσι, και αυτό στην πολιτική που λέει κάποιος κάτι καταλαβαίνουμε όλοι το ίδιο και μετά λέει δεν το εννοούσε έτσι. Γι' αυτό είναι στο επικρατείας. Παραποιήσατε τις δηλώσεις μου. Γι' αυτό το λένε όλοι. Και δεν ζητάει ψήφο, γιατί σου λέει έτσι πω θα λέει. Δεν ζητάει ψήφο. Γιατί είναι όλοι οι μελίστες. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μας έχει κολλήσει ένα τραγούδι από προχτές, δεν ξέρουμε γιατί. Και είπαμε να το μοιραστούμε. Ας το μοιραστούμε με τον κόσμο. Ας το μοιραστούμε, κλείνουμε με αυτό και πάμε στο μαγκαζίνο.